En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Anders Agner og Lars Græsborg Mathiasen. So I haven't changed very much. Been very consistent. I'm an extremely stable genius. Okay. Ja, velkommen til Kampagnesporet, der i disse valgkampsdage til det danske Folketing er overtaget af kongressen.com, dit uafhængige danske medie om amerikansk politik. Mit navn det er Lars Græsborg Mathiasen. Og mit navn er Anders Agner. Og i dag der har vi så følgende på vores dosmerseddel. Vi skal tale om ugen, der gik, blandt andet. Derfor har vi lige spillet det korte klip med den amerikanske præsident til at starte med, bare lige for at komme i gang. Og så skal vi dykke ned i udenrigspolitik på mange plan, og med afsæt i netop Trumps rejseaktiviteter her for tiden. Og til det der har vi vanen tro taget en gæst med, der virkelig kan det udenrigspolitiske til fingerspidserne. Men vi starter med ugen, der gik, eller man har lyst til at sige, der gak. For vi bør måske sige, at det har handlet rigtig meget om den fortsatte krig mellem Trump på den ene side og lederne af demokraterne i kongressen på den anden. Han kalder dem Crazy Nancy og Crying Chuck. De kan lige tage deres efternavne med, det er naturligvis Pelosi og Schumer. De tre, altså Trump, Pelosi og Schumer, skulle have et møde om infrastruktur for nyligt. Men det var lige cirka lige så længe som en tur i et lunken brusebad, omkring 3 minutter. Efterfølgende der har både Trump og Pelosi så afholdt pressemøder, der burde have været under pædagogisk overvågning. Før der hørte vi præsidenten. Her er så Nancy Pelosi's tolkning af mødet. But the president again stormed out. I think, what? First, pound the table, walk out the door. What? Next time, have the TV cameras in there while I have my say. That didn't work for him either. And now this time, another temper tantrum. Again, I pray for the president of the United States. I wish that his family or his administration or his staff would have an intervention for the good of the country. For the good of the country. Nancy Pelosi her opfordrer simpelthen til, at Trumps familie eller hans kabinet går ind og laver en intervention for at redde USA. Det er, Anders, det er dejligt at mærke, ikke, hvordan de sådan er blevet gladere for hinanden efter midtvejsvalget overstået, og kan se, at måden, at man opnår fælles resultater for den amerikanske befolknings velbefindende, det er... Det vil jeg tale godt og konstruktivt sammen. Det, Anders, er rart. Anders, vi to, vi er jo tilsammen fædre til forskellige børn, og de er ikke alle sammen lige store. Det her, det er skænderier, vi er vant til at høre, men hvordan pædagogisk skal man klare det her? Er det ikke ved at være pinligt for de amerikanske politikere? Jo, det er det godt nok. Altså, jeg kom til at tænke på, en af de bedste bøger, der er skrevet om relationen mellem en amerikansk præsident og lederne af repræsentanternes hus, det er en bog, der hedder Tip and the Gipper, og den handler om relationen mellem Ronald Reagan og Tip O'Neill tilbage i 80'erne. Og de to var godt nok også på hver sin side af det politiske spektrum, men de kunne godt finde ud af at samarbejde. Det har der været talrige eksempler på, man godt kan, fordi det er nu engang sådan, som konstruktionen i det amerikanske demokrati er på føderalt niveau, at du er nødt til som præsident at kunne arbejde sammen med kongresslederne, uanset om det så er din partifælle, om det er dine modstandere. Og det her, det er jo, altså, det er jo forbi niveauet for almindelig galt. Altså, det er... Der er ikke noget at sige til, at den amerikanske befolkning er godt trætte og føler en lede ved deres politiske system, for hvis det her, det er, hvad de får i øjeblikket, så er det ikke ret meget for at sige, så er det nærmest lige før, at de hellere ville være fri. Og må jeg sige, dem, der i sin tid havde ideen om, at det kunne være, at Trump ville springe ud som den store dealmager, da han pludselig stod med en splittet kongres foran sig efter midtvejsvalget, at det er i hvert fald i bedste fald en illusion, og den kan godt definitivt parkeres nu. At det er jo klart, det vi ser nu, det er i virkeligheden en udmøntning af det, som Trump han varslede i sin sidste State of Union-tale, hvor han sagde, at prøv at høre, hvis I bliver ved med at lave de undersøgelser af mig, så gider jeg ikke mere, så kommer vi slet ikke til at lave noget som helst. Og så er demokraterne, at det skal du overhovedet ikke bestemme, med det styrer vi selv. Vi skal nok få undersøgt alt det, der ikke ser helt godt ud. Og så er Trump bare sagt, fint, så gider han ikke mere. Og det er så der, vi er nu. Og der kommer ikke til at ske mere. Der er helt lukket. Altså, omkring midtvejsvalg, der snakkede vi meget om, hvordan man kiggede på, hvordan amerikanerne havde det med kongressen. Du sagde selv her, at politikerleden i USA er enorm. Hvis jeg husker rigtigt, så var det hver tiende, altså omkring 10% af amerikanerne, der havde tiltro til deres folkevalgte i kongressen. Ja, og de 10%, der er stadig ikke lykkedes mig at finde nogen som helst af, men... I hvert fald ikke, ja. Nej. Der er ganske få, der egentlig har det rigtigt. Der har lyst til at stille sig op og sige, jeg synes faktisk, kongressen gør et godt stykke arbejde. Ja, og det er nogle flinke fyre i øvrigt. De gør ikke meget for deres renommé og for deres omdømme med den her opførsel, men spørgsmålet er jo selvfølgelig, Anders, der er jo ikke meget, der tyder på, at det her det bliver bedre med en præsident, der maler sig op i et hjørne, der siger, så længe, jeg kan ikke engang huske ordet, hvad han sagde til State of the Union, han sagde, no negotiation, when there's investigation, ja, altså han, så længe, at der er de her undersøgelser i gang, der er jo 3-4 stykker stadigvæk i kongressen i gang, i øvrigt støttede der en enkelt republikaner, Mash, som vi talte om i sidste uge, men der er jo ikke meget, der tyder på, at de her halvandet år, der kommer til at gå ind til næste præsidentvalg, at det bliver ret meget anderledes. Altså vi kan blive enige om, det er rigtig skidt for det amerikanske demokrati. Men lad os så kigge på den her med præsidentvalgkampen. Altså, den er jo også en del af det her. Ja. Hvem er det her så til gavn for? Det er svært. Altså, der er egentlig ikke rigtig nogen af dem, jeg synes, der vinder noget. Det er spørgsmålet, hvem der taber mest. Og hvis I... Risikoen kan i hvert fald være, at det kan være demokraterne, der taber mest alt den stund, at hvis de bruger for meget tid på at skændes med Trump, så har det i hvert fald vist sig, at det ikke skader ham. Det får egentlig bare hans base til at rykke tættere sammen rundt om ham. Så tværtimod, så kan det måske forstyrre i forhold til den kommunikation, de egentlig har brug for at lave omkring, hvad det er, de vil med Amerika, og sende signalet ud til deres vælgere, om de godt kan få noget af at lede. Altså, de blev betroet et ansvar i forbindelse med, at de fik flertallet tilbage i repræsentanternes hus. Det skal de bruge, og det er selvfølgelig det, de vil hævde, de også gør i forhold til undersøgelsen af Trump, men det er ligesom det, som er problemstillingen. Så jeg synes ikke, der er nogen, der vinder, men risikoen er, at demokraterne kan ende med at tabe mest, hvis ikke de også snart holder op med det her. Fordi som vi også har talt om, blandt andet sidste uge, men når Trump uge efter uge prøver at lokke demokraterne med på den galej med en rigsretssag, så er det jo, fordi han godt ved, at det vil splitte landet, og det vil blokere for en masse af de ting, demokraterne burde gøre i forhold til at prøve at få ham væltet. Og det vil sige, at... det er stadig den linedans, de går, og det kniber lidt nogle gange med at holde balancen, også for en ellers garvet politiker som Nancy Pelosi, men det er jo klart, altså. Nu var det møde, de havde den anden dag, det varede 3 minutter, og man kan overveje, hvad skal det næste, så var det 2 minutter eller 1 minut, eller skal der overhovedet være det næste møde? For hvis udgangspunktet er, som vi lige hørte indledningsvis, at Trump på den ene side står og siger, at man prøver engang, hun er gået fra forstanden, og på den anden side Pelosi stiller sig op og siger, at hun beder, for den amerikanske præsident, der ønsker jo, at hans familie burde gribe ind, eller hans administration burde gribe ind, fordi han også fuldstændig har tabt småkerne. Det er sådan cirka deromkring, vi er lige nu, så er der godt nok lang vej. Altså, næsten sige, det minder lidt om dengang, det de skulle forhandle omkring finansieringen af grænsemuren, og Trump ville have $5.7 milliarder, og Pelosi ville have 1, ikke? Du kan lege Trump. Jamen, det er jo sådan... Så er jeg Pelosi. Så siger du, jeg vil have... Jamen, jeg vil have 5,7 milliarder, og så kan du sige, at du vil give mig 1, ikke? Du får $1. Jamen, det er det ikke, og det er, altså, det er lidt det, vi er nu igen, ikke? Den eneste, så siger, at du er gået fra forstanden. Nej, du er gået fra forstanden. Jamen, altså, så kommer vi ikke længere. Og det er, jeg synes, det er lidt, altså, en ting er, hvor man står partipolitisk, men hvis man sådan kigger på det her som et udtryk for, hvordan det amerikanske demokrati har det, så fortæller det altså bare en historie om et demokrati i krise og et føderalt Amerika, som virkelig, virkelig, virkelig viser sig for det absolutte lavpunkt. Altså, tænker tilbage på store ledere, både i Det Hvide Hus og på Capitol Hill. Tænker på, at altså, i den stol, som Trump han sidder, der har siddet folk som Abraham Lincoln, der har siddet folk som Franklin Roosevelt, der har siddet folk som John F. Kennedy, Ronald Reagan osv. I den stol, Nancy Pelosi sidder i, der har siddet folk som Sam Rayburn, som Tip O'Neill osv. Og nu er vi så nået til det punkt, hvor at de bare kalder hinanden øgenavn og sviner hinanden til at påstå, at den anden er gået fra forstanden. Jeg synes, det er bekymrende. Det kan man så gå ind i og have en mening om. Vi kan i hvert fald være helt sikre på, at det her det kommer vi til at tale utrolig meget om. For det kommer til at fylde rigtig, rigtig meget. Det spiller ind i det narrativ, som Trump jo gerne vil have. Mm. Og sandsynligvis også ind i det narrativ, som både Nancy Pelosi og Chuck Schumer og demokraterne i princippet også rigtig gerne vil have. Jeg skal lige huske på, at Nancy Pelosi hun er nærmest de 80, Trump er over 70, det er Chuck Schumer jo også, men de opfører sig simpelthen som børnehave. Nå, nu skal vi videre til dagens tema, og til at tage os derhen, skal vi have et dejligt stykke musik. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Nej, der er ikke noget med det her nummer at gøre med vores kommende gæst, men vi synes bare måske, det var en ganske fin overgang til udenrigspolitik, fordi det er jo faktisk ved at være The End of the World as We Know It, som R.E.M. synger her i det her gamle hit. Vi skal præsentere vores dagens gæst, en mand, der ved rigtig meget om udenrigspolitik, nemlig udenrigsredaktør på kongressen.com, Philip Christian Ulrik. Velkommen til dig. Tak skal du have. Philip, er det The End of the World as We Know It? Ja, der er en verdensorden, som vi har været rigtig glade for de sidste 75 år, som er under forandring i øjeblikket, og det er en udfordring på begge sider af Atlanten, og det er en udfordring, som jeg vil sige, nogle lande i især Europa måske ikke helt er vågnet op til, men som kan få travlt lige pludselig med at finde ud af, at der er tog, der er ved at køre. Og det skyldes jo ikke mindst, at Donald Trump... Jeg tænker, at dansk valgkamp, by the way. Den skal vi ikke have med herinde. Alt det her, det skyldes ikke mindst det, som Trump han jo sagde lige fra, han begyndte at stå på diverse rallies rundt omkring i USA og fortalte om sine planer for USA, men ikke mindst, da han stod foran the Capitol Hill og blev indsat i januar 2017. Hans mantra var det her. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first. America First. Du har lavet en, Philip, du har lavet sådan en, en tolkning af det her, som du kalder noget helt andet. Jamen det er jo America First, det betyder ofte America Alone. Det har det i hvert fald gjort under præsident Trump. Der var kort tid efter, han trådte til, der var to af hans seniorrådgivere, hans nationale sikkerhedsrådgiver H.R. McMaster og økonomisk rådgiver Gary Cohn. De udgav en kronik i Wall Street Journal, hvor de sagde, America Alone, America First behøver ikke at betyde America Alone. Men det gør det altså, når man indleder handelskrig med sin nærmeste allierede. Man siger til Canada, at de er en national sikkerhedsrisiko, og derfor kan man ikke importere varer fra dem. Der er en række ting med præsident Trumps udenrigspolitiske linje, som har betydet, at hans allierede og det alliancesystem, som amerikansk udenrigspolitik har været baseret på de sidste 75 år, det er altså knager gevaldigt i fugerne i øjeblikket. Man kan jo så bare tilføje omkring det her. Altså, jeg var på Capitol Hill den dag, hvor Trump han holdt den her tale i 2017. Det er også, hvad du får plads, ikke? Og det, ja, der var... ifølge Trump til i hvert fald, har der aldrig været så mange mennesker. Nej, det gik nu fint. Det tog kejler, det her budskab. Altså, det var nok en af de gange, der blev klappet allerhøjest fra tilhørende. Det var jo lige præcis ved det her. Og det var også det, der gennemsyrede hele hans valgkamp i 2016. Altså, det var lige præcis det her med at lave konstruktionen over for vælgerne, der hedder... Prøv at høre, kære venner. Vi er til grin globalt. De griner af os. Vi taber hele tiden. Obama er en vatnisse, og vi kommer ikke nogen vegne. De står bare og griner af os, både i Beijing og andre steder. Samtidig så blev han jo ved med at sælge præmissen over for sin vælger indrigspolitisk om, at man havde tabt i globaliseringens navn. At alle de her dynamikker, som der skulle komme ud af det, det havde efterladt en masse mennesker tilbage på perronen, at... Lige præcis det her med at sige, prøv at se, nu havde vi ellers fin, tung industri inde i Midtvesten, den er flyttet væk til Asien eller sådan noget på grund af globaliseringen. Det vil jeg lave om. Nu skal det til at være Amerika først en gang til. Og det kan man sige, det er bare det, man også nogle gange skal huske på. Selvom at det, fordi Philip har fuldstændig ret i, at det er virkelig noget, vi skal vende os til, fordi der er en verdensorden under forandring lige nu. Men det er ikke noget, Trump har tænkt sig at lave om på. Det her, det tager læsevis af kejler i hans bagland, hver eneste gang han gør det her. Og det er lidt det, der også er en spøjs størrelse, fordi man plejer til at sige, at al politik er lokalpolitik, men vi har altså virkelig at gøre med en præsident i øjeblikket, som er meget bevidst om, at nogle af de ting, han foretager sig internationalt på den store politiske scene, det er i virkeligheden ofte med udgangspunkt i, hvordan vil det her blive modtaget hjemme i Midtvesten, hvordan vil basen tage imod det her. Og de elsker, når han gør det her. De synes, det er fantastisk. De har oplevelsen af, at han kæmper deres sag, og at han i det hele taget virkelig prøver at tilbagerobre noget af den tabte anerkendelse på den internationale scene. Den præmis har Trump jo fået solgt til sine vælgere ganske overbevisende. Så på den måde må man også bare sige, at det her var et vindernummer for ham. Lige fra begyndelsen, lige så snart, at han kravlede op på den første ølkasse og sagde, at han gerne vil være præsidentkandidat, jamen så har han kørt på det her. Og det var der ingen grund til at holde op med, selvom at det har gjort en masse internationale ledere ganske, ganske sure. Så har han ikke tænkt sig at lave om på det, fordi det er det virker for hans base. Men inden jeg kommer lige over til dig, Ulrik, Philip, så så overtog Trump jo også et USA, som havde været nede på blødende knæ i en finanskrise, som havde været i konstant krig, lige siden Bush trådte til. Obama arvede to krige, han ikke kunne komme ud af. Mm. Han arvede Guantanamo, han ikke kunne lukke. Var amerikanerne ikke også bare parate til at ikke have mere krig? Var det ikke udmattet alt det her ballade? Jo, og det var den her, faktisk det, den pointe, jeg ville komme med, at nu er det jo sådan et program, hvor man godt må tage det op på den lidt større historiske klinge her. Du er meget velkommen. Hvad hedder det? Fordi Trump, han kommer med den her America First-dagsorden, og reelt set, det der er interessant, det er, at ja, han snakker blandt andet om frihandel og sådan noget, det er skidt. Men hvis vi kigger på en ikke-interventionistisk dagsorden, et fokus på amerikanske interesser, hvis vi tager America First-dagsordenen ud, og reelt set bare kigger på de punkter, som Trump han lovede i 2016, og sammenligner med, hvad præsident Obama han lovede i 2008, det er præcis det samme. Det er næsten ikke til at adskille de to herrer fra hinanden udenrigspolitisk. Hvis vi så faktisk går 8 år tilbage, de færreste kan sandsynligvis huske det, men præsident George W. Bush gik til valg på en ikke-interventionistisk dagsorden. USA skulle være færdige med, og folk må gerne tage virkelig ironien for virkelig til sig her, men USA skulle stoppe med at være verdenspolitimand. USA skulle stoppe med at bygge tredje verdens land op. Det var faktisk den dagsorden, George W. Bush gik til valg på i 2000. Fordi han sagde, at Bill Clinton har rodet rundt i hele 90'erne og prøvede at redde Balkan og prøvede at redde Afrika. Hvad er det gjort? Det har kostet amerikanske soldater livet, det har kostet amerikanske skattedollar. Det hele sejler bare. Vi skal hjem, vi skal fokusere på os selv, og vi skal fokusere frem for alt på Kina. Mm. Og det var det, Bush han gik til valg på. Og 11. september var jo så fundamentalt ændret alt. Det er jo sådan noget helt, helt andet. Men hvis man faktisk læser det første strategidokument, som Bush-administrationen udgav, så hedder det hjem til USA. Og sådan er det jo hver eneste gang, fordi du vinder ikke præsidentvalg på udenrigspolitiske dagsordener, du vinder det på den nationale dagsorden, du vinder det på indrigspolitiske temaer. Og det er jo klart, altså, sådan er det jo sådan set også, uden vi skal snakke dansk valgkamp i øvrigt, men altså, man vinder jo heller ikke folketingsvalg herhjemme på udenrigspolitik, det gør man på indrigspolitik. Mm. Og sådan er det jo i alle lande, altså, sådan er det bare. Bare spørg Bush senior. Jamen, og ja, for det er, hvor han der blev genvalgt i 92 efter golfkrigen. Præcis. Og det er jo bare, det er det, man skal huske på her. Det, der bare det nye, det er, at Trump han tager det måske lige et notch længere, end de andre har gjort, efter han så har fået stafetten, fordi så har de andre måttet sande, at der er en rolle at spille som amerikansk præsident, også globalt. Og der har Trump bare sagt, at det kan godt være. Men så det er retorik frem for det indhold? Jamen, når du så dengang, altså nu var både du og jeg jo i Cleveland til det republikanske partikonvent, hvor han blev formelt nomineret. Altså, det eneste udenrigspolitik, der blev talt fra scenen, det handlede om Benghazi, og det var udelukkende for at genere Hillary Clinton. Så kunne man jo starte det der lock her up chance der. Jo, men ja. Altså, det var det eneste, der var. Og så nogle andre, han købte, fik solgt præmissen om det der med, at vi er til grin globalt, og nu skal jeg nok være den stærke mand internationalt, og få genopbygget noget respekt. Men ellers fyldte det jo ingenting. Og det var heller ikke det, altså, når man rejste rundt i delstaterne, både i Midtvesten og i Syden, og hvor Trump ellers er godt fat, der var aldrig nogen, der taler om udenrigspolitik. Hvis endelig de taler om udenrigspolitik, så var det lige præcis i forlængelse af Philips pointe før, om at de gad det ikke. Mm. De kunne ikke forstå, hvorfor der skulle postes milliarder af amerikanske dollars i konflikter i Mellemøsten, når der var så rigeligt med ting at tage sig af hjemme i USA. Og det er jo sådan set, som Philip også sagde før, fuldstændig samme Obama, han i sin tid gik i gang med dagsordenen som ny præsident. Han sagde jo faktisk på West Point tilbage i 2009 i december, da han meddelte, at man forøgede troppeantallet. Det land, han var mest optaget af at genopbygge, var ikke Afghanistan, det var Amerika. Og det vil igen bare vende tilbage til lige præcis det her med, det er altså indrigspolitik. Hvis Trump han overhovedet skal begynde at agere anderledes, det tror jeg ikke, han kommer til, men så bliver det tidligst, når han er genvalgt. Altså indtil nu, så er det indrigspolitik, for det er det, der kan være nøglen til, at han bliver genvalgt. Hvis vi lige tager den helt op på den sådan virkelig de lange linjer i amerikansk historie, altså fra 1776, fordi vi snakker om, at Trump han er et nybrud med amerikansk udenrigspolitik, altså bryder med amerikansk udenrigspolitik. Han bryder med de sidste 75 års amerikansk udenrigspolitik. Det er faktisk lige frem til 2. verdenskrig. Faktisk det, vi har, det vi har set fra 45 og op til, jeg vil næsten sige, Bush junior-administrationen, det er jo faktisk en outlier i amerikansk udenrigspolitisk historie. Mm. Det Bush, eller det Trump, han præsenterer, det er faktisk normen i amerikansk udenrigspolitisk historie fra 1776, altså. Der George Washington, han trådte tilbage fra sin post, og han holder en afskedstale, hvor han siger til nationen, vi skal aldrig nogensinde indgå permanente alliancer og aftaler. Vi skal være fleksible, vi skal tilpasse os alt efter, hvad der er i vores interesser, fordi hvis man indgår permanente alliancer, så kommer man, så bliver man forpligtet til at blande sig i ting, som ikke nødvendigvis har noget som helst med os at gøre. Hvad er det, Trump han står og siger lige nu? Hold op, hvor har vi mange allianceforpligtelser alle mulige steder, som roder os ind i ting, som vi ikke, som vi ikke har nogen interesse i. Det, der bare lige interessant, måske, Philip, det ved jeg, det vi to også talt om ved nogle lejligheder. Det, der er jo bare det bemærkelsesværdige, det er, hvis man lige sådan kigger ind i 2020-regime, altså med den valgkamp, der er i gang. Det bekræfter nemlig lige præcis pointen, for der er ikke rigtig nogen af de forløbige, hvad de 23 kandidater i skrivende stund, der er ikke rigtig nogen af de demokratiske kandidater, i hvert fald så vidt jeg læser dem, der må du endelig rette mig, hvis du er uenig, men det ser ikke ud som, der er nogen af dem, der sådan tænker, jeg skal godt nok til at genindføre en aktivistisk interventionistisk udenrigspolitik. Tværtimod, altså det virker som om, at de egentlig bare har tænkt, det er meget fint, at Trump han ligesom har drejet skuden i den retning, fordi at, det demokratiske bagland ser heller ikke ud til at være specielt ivrig for at pludselig skulle til at øse milliarder af dollars i konflikter, de egentlig ikke rigtig forstår. Men nu er det demokratiske parti, i gås øjne, det krigeriske parti, det er jo ikke militærpartiet, det er jo republikanerne, der er definitionen af det. Det er jo altid heddet sig i amerikansk politik, at republikanerne vil gerne have et kæmpestort militær og absolut ikke bruge det, og demokraterne vil have et minimalistisk militær og helst gerne redde verden med det. Ja. Så på den måde har der været den her forskel. Ikke? Men der er jo også penge i krudt og kugler, altså det er jo det, der nogle også snakker omkring anden verden, krig, der i USA endelig går ind i 2. verdenskrig og går ind og begynder at forsvare sig, er der jo rigtig, rigtig mange penge i det. Altså, hårdt materiel, det er jo en af de største industrier i USA. Det er jo hele våbenindustrien, det hele forsvarsindustrien. Det er jo det, de eksporterer for af milliarder. Vi kan bare spørge om de der ganske fine nye fly, som lander overskudstrup for tiden. Den industri er vel også ret vigtig for dem. Altså, hvordan balancerer man det som præsident, hvor man gerne vil være den her beskyttende, den her tilbageholdende præsidenttype, som gerne vil have den udenrigspolitiske, den der protektionistiske linje, frem for den aktivistiske linje i forhold til aktiviteterne udenfor, hvis jeg bare kunne tale dansk, ville det jo hjælpe. Hvordan balancerer man det, mens man gerne vil have den her store militær flotilje, det her store militærapparat, og så samtidig gerne vil beskytte sine interesser? Jamen spørgsmålet er jo om, altså det er jo meget op til den enkelte præsident, hvad det er for en dagsorden. Altså jeg er ikke sådan helt på den der med, at det er krigsindustrien, der driver amerikansk udenrigspolitik, og det er, bare, altså, det er heller ikke olieindustrien, og det er hvad folk ellers skriver i diverse kommentarspor på Facebook. Altså den amerikanske krigsindustri, eller hvad vi skal kalde den, har jo, der har man lige udgivet en rapport fra Pentagon, der har blotlagt, at den amerikanske forsvarsindustri har der helvede til i de her år. Den er mega presset. Og det er blandt andet på grund af det i åbne udsendelsen med dysfunktionalitet i kongressen. Mm. Altså manglende bevillinger og forsvarsbudgetter, der ikke kommer osv. osv. Amerikansk forsvarsindustri er ikke helt så højt op i gear, som folk har en illusion om. Fordi altså, hvis man spørger rigtig mange mennesker i Europa, så er USA kan alt og vil alt sikkerhedspolitisk. Hvis du spørger amerikanerne selv, på det seneste, deres forsvarsindustri er truet og hænger i laser, og kan faktisk ikke en brøkdel af det, de egentlig gerne ville skulle kunne. Og en rapport, tværpolitisk rapport, må jeg lige skynde mig at sige, fordi det er faktisk også, det er både republikanere, demokrater og independents, der siger i en rapport fra kongressen, at hvis USA kom i krig med Kina eller Rusland, så er man faktisk ikke sikker på, at man vil vinde med det militær, man har lige nu. Det er jo ikke således opmuntret. Ja, således opmuntret. Altså det er de sikkert glade for at høre, både Rusland og Kina, men ikke så meget i USA, som det her program jo hovedsageligt handler om. Men ikke desto mindre, så rasler Trump jo med sablen. Nogen rasler med sablen. Nogen rasler med sablen, ikke? Når Nordkorea fyrer nogle ballistiske missiler af, som han ikke mener er farlige, selvom nogle af hans folk mener det, det har han skrevet på Twitter. Og japanerne og andre i den region er ikke tosset med, at Nordkorea er begyndt at fyre missiler afsted igen. Men Iran, og det er der, jeg gerne vil hen nu, det er at tale lidt om Iran, fordi det er jo den her evig, hvad skal man sige, kilde til uro i det amerikanske udenrigsministerium. Det er sådan en, de kan trække op, når de sådan går og keder sig lidt måske i Pentagon, så kan de snakke om Iran. Hvor er USA i forhold til Iran? Fordi vi skal tilbage til den her historiske aftale, som Obama lavede via Samantha Power og John Kerry, og man kan jo også se en meget fine dokumentar på Netflix, der hedder The Final Year, som handler rigtig meget om den her aftale med Iran og deres atombomben. Hvor er vi i forhold til den, lad os lige prøve at trække linjerne op i forhold til det her USA og Iran? Altså amerikanerne, eller Trump-administrationen, forfølger jo reelt set samme linje, lidt de brugte over for Nordkorea, nemlig maximum pressure. Mm. Altså i forhold til Nordkorea var det nemmere i situationstegn. Nu er det svært, når man laver radio og laver situationstegn, men fordi der samlede man ligesom det internationale samfund med kineserne og russerne fik pålagt sanktioner mod Nordkorea, fordi alle var enige om, okay, det er uholdbart, at Kim Jong-un han fyrer langdistance missiler af, som var det 4. juli. Problemet for Trump-administrationen er, at i forhold til Iran, der har man simpelthen sprængt den internationale koalition, som Obama-administrationen møjsommeligt over flere år byggede. Vi må lige huske, at man startede faktisk allerede kort tid efter, at Obama kom ind i et vedhus i 2009, og det var altså først i 2015, at man fik en aftale. Og det var altså en langsigtet strategi med maksimal pres gennem sanktioner, internationalt samarbejde om at presse Iran osv. osv. Der har Trump-administrationen altså smidt en håndgranat ind i det samarbejde, så nu står man unilateralt og vil lave et maximum pressure på Iran, og der er det jo bare problemet for USA, at der skal man altså virkelig anstrenge sig for at lave maximum pressure, når for eksempel russerne eller kineserne nu siger, hvis der er fri leg med iransk olie, så vil man da være et skarn, hvis man ikke. Og europæiske virksomheder, som også står og siger, vi vil faktisk også rigtig gerne sælge vores ting, fordi vi har det er et fint marked dernede i Iran, som er åbent. Så Trump-administrationen har et problem, og det er jo derfor, vi så også med en hø som John Bolton i administrationen, der meget gerne ser regimeskiftet, ser dem skrue også op for den militære retorik, fordi John Bolton ønsker regimeskiftet i Iran, og det er forsøget så nu gennem det her maximum pressure, gennem militær pres og sanktioner. Men det er jo ikke nødvendigvis første gang, jeg tænker på med John Bolton, at han er en del af en administration, som går efter iranerne. Det var han jo også med Bush i sin tid. Philip Umiddelbart, som du ser ham lige nu, hvor indflydelsesrig er han i forhold til det her ønske, altså bliver til virkelighed, fordi som jeg lige umiddelbart læser den amerikanske befolknings ønske omkring det her, så er det tæt på ikke eksisterende, at de skal i krig i Iran. Altså, kan Bolton drive det her så langt, så det bliver sådan noget? Problemet for Bolton er, at jo, han vil gerne have det her regimeskift i Iran, men han er lidt nødt til at vente på, at det sker indefra. Fordi vi har en præsident, som absolut ikke ønsker den her krig. Altså, det ved vi også fra flere amerikanske medier, der har berettet om de interne diskussioner i administrationen. Trump holder igen i øjeblikket, og han siger, at det skal vi overhovedet ikke i nærheden af. Det er, som vi også snakker om før, det er hele hans udenrigspolitiske platform, og dermed også en stor del af hans indenrigspolitiske platform, at USA skal holde op med at bruge penge på sådan nogle mellemøstlige krige, og hvis vi tror, at Irak-krigen den var grim, så skal vi altså bare se en krig mellem USA og Iran på Irans territorium. Men derudover, at vi har en præsident, der sidder med en ikke-interventionistisk dagsorden, så har vi altså også et Pentagon, som sidder, mine damer og herrer, vi har lige brugt de sidste 18 år i Mellemøsten på at føre krig, vi er faktisk ikke færdigt over. Det er rigtig grimt, det er rigtig dyrt, og vi har ikke lyst til at gøre det igen. Og for øvrigt, Så Bolton han kæmper mod et White House, der resten af White House, kan man sige, der ikke ønsker krigen, og han kæmper mod Pentagon, og vi må altså ikke undervurdere vægten af Pentagons byråkrati i en institutionel infight. Og nu mistede jeg lige tråden, hvad jeg skulle sige, så den kommer på et andet tidspunkt. Men det er jo bare også, altså, man tænker tilbage, fordi nogle gange, den sidste gang, der var sådan snak om, hvorvidt man skulle foretage sådan noget krigsmæssigt, det var tilbage der i slutningen af Obamas tid med hensyn til Syrien, og hvor folk sådan flere gange, hvorfor gør han ikke noget, og så kan man snakke om den røde linje osv. Men igen, forklaringen var jo dengang, jamen der var en approval rating, altså en befolkningsopbakning på, der var i enkelte cifre, altså vi snakkede under 10% af amerikanerne, der synes det var en god idé at gøre noget. Fordi, det er det, som Philip han også siger, de er trætte af at være i krig, de gider ikke mere Mellemøsten. De har ikke lyst til, at penge, som man kunne bruge, fordi guderne skal vide, der er nok at bruge penge på i USA, der er, altså, en ting er infrastruktur, som vi også har talt om tidligere. Der er uddannelse, der er sundhed, der er et socialt skælv, som virkelig er blevet dybere som følge af krisen. Så man kan slet ikke se som almindelige amerikanere, hvorfor man skal bruge penge på noget, der egentlig ikke synes at vedkomme dem. Og man skal måske også bare huske på i den her kontekst, når man sidder som lytter af programmet her, tænker jeg sådan lidt, hvorfor er det så svært nogle gange at træne igennem udenrigspolitiske dagsordener, blandt andet i Midtvesten og i Syden og det hele taget? Jamen, det er fordi, der er ret mange amerikanere, der aldrig har været uden for USA. Og ret mange amerikanere, der ikke engang har et pas, eller har været uden for den delstat, de bliver født i, så er det der, de er hele deres liv. Altså, det er der ikke så mange, men de findes også. Og det, altså, så er der godt nok langt til Iran, eller til Irak, eller til Afghanistan, eller noget som helst andet konfliktfyldt sted på kloden her. Og det er bare det, man skal huske på, når man også skal læse Trump lige nu. det er den dagsorden, han, som Philip også var inde på før, det er den, han kører med. Det er det, han godt ved, at basen har valgt ham til at gøre. De har ikke valgt ham til noget som helst andet, end at køre en indrigspolitisk agenda, og således genopbygge lidt respekt at være stærk mand. Men stærk mand i en Trump-vælgers øjne er ikke det samme som at være en mand, der fører krig. Men vi har jo haft de her stærke mænd før. Reagan var jo også en stærk mand, ville gerne positionere sig her. Der er jo nogen, der har forsøgt sig med andre veje ind til Iran. Altså Reagan, kan vi huske noget med noget kontra og noget skandale med noget om våben og den slags der. Man har også, altså man har forsøgt sig med soft power, men også med måske spionveje og gøre noget ved regimet i Iran. Er det også noget, der ligger på John Boltons bord, at han skal få lov til at styre det, hvis det i så fald bliver en måde, man prøver at vælte regimet i Iran? Altså spørgsmålet er, jeg tror i Trump-administrationen, at der ret ofte taler om, at hvad folk tager sig lov til, og ikke hvad præsidenten giver lov til, fordi det kræver et overblik, som jeg ikke nødvendigvis tror, at der er i administrationen til dagligt. Så John Bolton tror jeg helt klart, at han har taget Iran-kontoen, hvis vi skal kalde det. For vi har at gøre med en Mike Pompeo som udenrigsminister, som er ret føjelig for John Boltons linje. Vi har også set ham følge direkte i fodsporene på Bolton, når det kom til Venezuela. Vi har en forsvarsminister, eller acting forsvarsminister, indtil han blev bekræftet om ikke så længe, Shanahan, som ikke har det, altså han er ikke væltervægter i byråkratisk infight. Han er en rigtig dygtig administrator af Pentagon, og gør det rigtig godt i Pentagon, det skal vi slet ikke. Men han er ikke på Boltons niveau, når det kommer til at finde knivene frem i en byråkratisk kamp. Men min pointe, før jeg havde glemt, så må vi altså også fra Pentagon, State Department og fra Obama, eller Trumps perspektiv. Så hvis vi kigger på USA's udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter, Iran er faktisk kun nummer 4 på listen. Hvis vi læser den nationale sikkerhedsstrategi, så er det Kina, Rusland, Nordkorea og Iran som nummer 4. Det er altså også en pointe, som Pentagon og State Department og Trump sidder og prøver at huske Bolton på, at vi skal lade være med at bruge al vores udenrigspolitiske energi på prioritet nummer 4, fordi så går nummer 1 altså fløjten, som det har gjort de sidste 30 år for amerikanerne. Men det er jo ikke kun, når Trump har stået derhjemme, at han har sagt det her med, at det er America first. Vi skal lige prøve at høre klip, da han var inde i FN, den eneste gang, han har talt til FN's generalforsamling, hvor han jo skabte sig et lille viralt klip, som vi ikke tager med her. Men det her, hvor han fortæller, hvad USA's strategi er over for FN, der er ingen tvivl. As president of the United States, I will always put America first. Just like you, as the leaders of your countries, will always and should always put your countries first. Altså, det leder os nemlig over til der, hvor vi så kan mødes, eller burde kunne mødes, nemlig FN. Altså, FN kom jo i slipstrømmen af 2. verdenskrig, hvor verden havde brug for at få fred og brug for at kunne tale sammen, men er blevet en... Anders har skrevet en glimrende bog om FN, hvor at du også dykker ned i, at FN er gået hen og blevet vores... hvad var det, du kaldte det? Vores sidste bedste håb, var det Kennedy, han kaldte i sin tid i sin indsættelsestale, og det er så også det, der er bogens titel. Altså man kan sige, nu plejer vi jo gerne i det her program at sige til lytterne, når de er færdige med at høre kampagnesporet, så er der som regel lige en ting eller to på YouTube. Kan jeg lytte og gå ind og så se det her? Ikke så meget, nu har I lige hørt, hvad Trump han siger, men bare se det panoramaview, der bliver lavet ud over plenarsalen bagefter. Da han har holdt den her tale, det er groteske scener. Altså, folk sidder og ryster lidt på hovedet, og der er sådan ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad skal de gøre af sig selv? Skal man klappe, og enkelt sidder sådan og kigger lidt ned og prøver at håbe, at det ikke er dem, der bliver filmet lige der? Altså, hvis man nogensinde skal snakke om at kende sit publikum, så må man sige, så har Trump altså virkelig fået den forkerte tale med i mappen den dag. Når man stiller sig op på FN's generalforsamling, og snakker om, at det handler ikke om samarbejde, det handler ikke om internationale alliancer, det handler om bare at stå på hver sin platform. Altså, det er næsten så, man kan høre Franklin Roosevelt rotere i sin grav op i Upstate New York over, hvad det egentlig var, der var tankerne, da han grundlag eller fik ideen til at lave FN. Man kan så sige... Ja, der er fedt, så undskyld mig, jeg skal også lige afbryde det her, fordi det klip, vi så snakker om, det er, at han prøver faktisk at køre lidt valgkamp i FN, hvor han fortæller, at der er ingen administration i den amerikanske historie, der har lavet så flotte resultater som ham, og helt uden for protokol begynder forsamlingen at grine af den amerikanske præsident. Hvortil han jo forlejende siger det, I didn't expect that, but that's okay. Efterfølgende går den newzealandske premierminister Jacinda Ardern i adskillige talkshows, hvor hun så bliver spurgt, blandt andet af Stephen Colbert, jeg husker ganske tydeligt, hvor hun bliver spurgt, hvordan hvordan var det at høre Trump tale, og hvordan reagerede du? Og så laver hun et pokerindsigt og siger, at det er nok cirka sådan her. Så Trumps rolle i FN og USA's rolle i FN dermed er jo helt forandret. Ja, det er den et stykke af vejen i hvert fald, fordi man kan sige, det er jo altid været lidt et paradoks med USA og FN, fordi det er jo en amerikansk præsident i sin tid, Franklin Roosevelt, som udtænkte det her, og som i virkeligheden gav sit liv for det, fordi dengang, da han i sin tid i 44 var dødssyg, og også endte med at dø kort tid efter, at han var blevet genvalgt til sin fjerde embedsperiode, der var en af grundene til, at han sagde ja. Han vidste godt, at han formentlig ville dø i embedet, hvis han blev valgt til endnu en periode. Det var, fordi han skulle have gjort FN færdig. Altså, mødet, man havde mellem ham og Stalin på Yalta, er jo kimen til, at de får lavet de rammer på plads for, hvordan FN skal grundlægges. Den stiftende generalforsamling, der ligger i slutningen af april 1945, det er altså 13 dage, blot 13 dage efter, at Franklin Roosevelt er afgået ved døden. Det er så Harry Truman, hans vicepræsident, som så har overtaget. Han vidste jo næsten ingenting om Roosevelts planer med hensyn til FN, fordi de ikke havde nogen specielt tæt relation, og Roosevelt ikke rigtig gad ham ret meget og ikke kommunikerede ret meget med ham. Truman gør det færdigt, du får sat FN i søen. Og det er jo ment fra begyndelsen som værende det her værn mod 3. verdenskrig. Roosevelt havde jo set som viceflådeminister i sin tid, at det, der hed Folkeforbundet, ikke stod distancen i forhold til at beskytte mod en kommende 2. verdenskrig, fordi der var en række store lande, det blandt USA, der ikke var med i Folkeforbundet. Det, der så kommer til at ske, det er jo, at man i starten holder hinanden lidt i skak, stormagterne, via Sikkerhedsrådet. Kennedy, han bruger det i 62 under Cuba-krisen, der kan man kan øvrigt se den her ganske udmærket film, der hedder 13 Days med Kevin Costner i hovedrollen, hvor man ser de her scener, hvor de sidder inde i Sikkerhedsrådet, Sovjetunionen på den ene side, og amerikanerne på den anden side, og prøver at få løst den her konflikt, og det ender jo så også med, at det ikke bliver til en væbnet eskalation. Siden da, og man siger, så er FN godt nok ledet en noget omtumlet tilværelse, i hvert fald i forhold til amerikanske præsidenter, fordi Johnson gad dem ikke overhovedet i forhold til Vietnamkrigen. Altså, det er jo nogle gange lidt tragisk at tænke tilbage på, at det forslag omkring fredsaftale, som Utant, det er jo en mand med et fuldstændig fantastisk navn, han hedder U til fornavn, generalsekretæren, der afløste Hammarskjöld i sin tid, kom med et udspil til en fredsaftale i sin tid, som man så kunne sige, det lyder egentlig meget fornuftigt. Den blev næsten hældt ned og brættet med et fingerknips fra Johnson-lejrens side, fordi det skulle man nok selv tage sig af. Der har været masser af præsidenter, som heller ikke rigtig gad det. Altså, aller værst, kan man sige, indtil Trump kom i hvert fald, det var Bush. Og så skal vi tilbage til ham, som Philip var inde på før, nemlig John Bolton. Fordi i sin tid, da George Bush, han havde set sig glad for at ville i krig i Irak, så var argumentet, man kørte med, det var... Du mener Dick Cheney? Ja, det var vist lidt en joint force, ikke? Men Donald Rumsfeld også. Ja. De havde bygget argumentet omkring masseødelæggelsesvåben. Og så gik man ind og sagde, men der var også noget med nogle FN resolutioner, som Saddam Hussein han forbrød sig imod, og derfor blev man nødt til at gøre noget. Så gik man ind og sagde, fint, så må vi sende nogle våbeninspektører afsted fra FN's side. Så Kofi Annan, som på det tidspunkt var generalsekretær i FN, han bad så en gammel ven, Hans Blix, en topdiplomat, tidligere svensk udenrigsminister, om at afbryde sit otium. Han var ellers trådt tilbage fra det offentlige diplomati et par år forinden, men vendte sig tilbage for at påtage sig den her opgave. Og han rejste rundt og kontrollerede alle de her forskellige steder i Irak og fandt ingenting. Ingenting. Til gengæld så meldte han tilbage, at Saddam Hussein var utrolig samarbejdsvillig osv. Og meldte sig tilbage til amerikanerne. Prøver. Der er altså ikke rigtig noget. Der er ikke rigtig... Jeg kan ikke finde noget. Og jeg talte med Blix, nu nævnte du den FN-bog, jeg skrev, for jeg talte med Blix til den bog, hvor han fortalte mig, da jeg sad og snakkede med ham op i hans lejlighed i Stockholm. Jamen, han sagde sådan, det havde været en meget speciel oplevelse for ham, fordi han havde så mødt blandt andet Cheney og Rumsfeld og så videre, som havde kigget lidt på ham og sagde sådan, bare fordi du ikke har kunne finde noget, er det jo ikke det samme, som du kan bevise, der ikke er noget, og så bliver det sådan nærmest... Just because you're not paranoid doesn't mean they're not after you. Jamen, det er det. Og det betød jo så, da Bush han rykkede frem i vognen alligevel, på trods af, at Blix han sagde, der er ikke noget, så kørte man jo videre med planerne, som vi alle sammen ved, med det resultat, at da man så gik i krig, så gik Kofi Annan ud og sagde, jamen det her, det er ikke en legitim krig. Der er ikke grundlag for den her krig. Det skulle han ikke have sagt. Han havde ret, men det skulle han godt nok ikke have sagt, fordi så blev Bush godt nok rasende. Og måden, han ligesom valgte at udtrykke sit raseri, det er så personificeret ved manden, som så nu er en del af Trump-line, nemlig John Bolton. Han havde jo så i sin tid udtalt, at han mente uden problemer, at man kunne styre de øverste 20 etager af FN's hovedkontor direkte ned i East River i New York, uden at det ville kunne mærkes i øvrigt. Bolton var der et år. Et år. Og jeg kan huske, at jeg skrev bogen tilbage i 2015, og der var det 10 år siden, han havde været der, Bolton. Og som nogle af FN-kilderne, jeg talte med, også højt op i systemet, sagde, det havde taget et år for ham at ødelægge noget, som man havde skulle bruge 10 år på at genopbygge bagefter. Mm. Det var det, vi var. Så jeg vil sige, Obama, han genoprustede USA's engagement i forhold til FN. Han dedikerede sig lidt mere til den internationale proces og til nogle af de ting, der lå i FN-regiet. Det kunne du også se ved de folk, han sendte afsted som ambassadører til New York. Men nu er vi så bare tilbage igen til det, som vi har talt om før os. Trump gider ikke FN. Altså, han synes ikke, det er værd at bruge tid på. Han kan ikke forstå det. Og det spiller ikke ind i den dagsorden, som man har i øvrigt. Og det er ikke noget, der interesserer ham særlig meget. Og man kan sige, at han kunne finde på at holde den tale der fra FN's generalforsamling der. Det viser noget om, at det heller ikke rigtig er en organisation, han forstår. Og fra FN, så kan vi jo... Det er jo så det store orakel på FN, så kan vi tage den over til dig omkring NATO, Philip Christian Ulrik, fordi at omkring det sikkerhedspolitiske, så er NATO jo ret vigtigt. Hvordan har Trump ikke... og så begynder vi at grine, og det er næsten tragikomisk. Det er dagens underdrivelse. Det er dagens underdrivelse. Men hvor er Trump og USA i forhold til NATO? Hvor er vi nået dertil? Jamen, amerikanerne har jo, altså Trump-administrationen kommer jo sådan set med det samme budskab, som tidligere amerikanske administrationer er kommet med. De råber lidt højere og lidt mere firkantet, men argument eller plan, budskabet er, I skal bruge 2% af jeres BNP på jeres forsvarsbudget, fordi det er sådan set det, vi har aftalt. Grundlæggende er det et spørgsmål om, at forsikringsselskabet lige nu er ude og sige til dem, der har forsikringer, hvis I ikke betaler jeres forsikringspolice, hvorfor i alverden skulle vi så komme ved at se jeres hus brænder? Mm. Det er sådan set det budskab, Trump han kommer med. Og der er det jo så, at han har været ude og vil ikke rigtigt det der artikel 5, altså den er musketeret om et angreb på en alliancepartner, et angreb på hele alliancen. Den har man kæmpet ret hårdt for at få Trump til at tage i sin mund ved flere lejligheder. Han vil jo blandt andet ikke sige det til et topmøde i NATO's hovedkvarter. Der ved man, at det stod i talen, at han støttede op om artikel 5, og han sagde ikke ordene. Så det, symbolikken ved det var jo til at tage at føle på, at han stod i NATO's hovedkvarter ved siden af ved indvielsen af Article 5 Memorial, som altså er rester af World Trade Center, fordi det er den eneste gang i historien, at Artikel 5 er blevet aktiveret, det er efter angrebet på World Trade Center og Pentagon. Og der nægtede han altså. Og det er et spørgsmål om, at amerikanerne er mega trætte af europæerne, og der skal vi altså også lige kigge indad og se, det er vi sådan set også ret meget selvskyldige. Det her, det er ikke Trumpsk produkt. Men det her, altså det, selvfølgelig, når der kommer en dagsorden, der hedder America First, der er så firkantet, som Trumps er. En mand, der er så fokuseret på tal, så går det her ikke op. Og så igen med en retorik, som måske er mere firkantet og måske mere høvisk, som ikke er så diplomatisk, som man ellers er vant til. Lige præcis. Men så er det så vigtigt, at vi adskiller retorikken og den reelle, hvad sker der i dagligdagen. Mm. Fordi hvis vi kigger på, hvad der er sket i dagligdagen, så er amerikanerne sender stadigvæk massive mængder militært materiel til Europa, til øvelser og til støtteoperationer, altså afskrækkelsesoperationer i forhold til, til Rusland. Vi ser gentagende gange amerikanske krigsskib sejle rundt i farvandene tæt på Rusland. Vi har set, at amerikanske tomhangarskib deltager i øvelser op ved Norge. Der er 50.000 NATO-soldater, der var på øvelse i Norge sidste år. 30.000 af dem var amerikanske. Kort sagt, Trumps retorik er én ting. Det politiske pres er en ting. Hverdagen er, som den plejer at være i NATO. Og så plejer der også at være et ganske specielt og godt forhold mellem USA og specielt Storbritannien. Vi skal lige skrue tiden tilbage til et meget historisk øjeblik. Præsident Obama er i London. Han er inde i Westminster Hall og får lov til at holde en tale. Han starter sådan her. I have known few greater honors than the opportunity to address the Mother of Parliaments at Westminster Hall. I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen, and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Og hvis det var det sidste, så lykkedes det i hvert fald, for vi står og klukker lidt her i studiet. Obama, når han var allerskarpest og allerbedst. Det the special relationship, som man plejer at kalde det, ja. Anders Agner, mellem Storbritannien og USA, er bygget op igennem generationer, og igennem krige, og igennem fredstid, og igennem FN, og igennem NATO, og igennem masser af handelsaftaler. Lige om lidt så besøger Trump så Storbritannien i kølvandet på, at May går af, og dronningen har ikke lyst til at rigtig at mødes med ham. Mm. Men hvor er det her special relationship anno 2019? Ej, det er vist ikke så specielt, som det har været i hvert fald. Altså, og når man tænker tilbage på det, altså den her indbydelse fra May, den kom jo for mere end 2 år siden. Altså den første statsleder, som Trump han havde på besøg i Det Hvide Hus, efter han startede som præsident, det var Theresa May. Der var gået ganske få dage, efter han var blevet taget i ed tilbage i januar 2017. Og jeg kan godt huske det, fordi jeg boede i Washington på et tidspunkt og dækkede begivenheden, da hun var der. Og normalt, når en britisk premierminister kommer til Det Hvide Hus, altså så er det et straffespark uden målmand. Det bør ikke kunne gå galt. Altså, gamle venner, og så står man der og siger, hvor er jeg glad for at være her, vi glæder os til et godt samarbejde, og så står man bagefter og så får sagt, og nu er jeg jo på besøg hos dig, og så må du endelig komme og besøge os. Og da May hun fik sagt det tilbage der i slutningen af januar 2017, så faldt himlen jo nærmest ned over hende hjemme i London, altså... For det første var der en række medlemmer af parlamentet, som blev splinterne rasende. Han skulle godt nok ikke komme på besøg, og han skulle i hvert fald ikke nærme sig det britiske parlament på nogen måde. Han skulle i hvert fald ikke tale, han skulle ingen som helst ting. Kunne man finde en måde at holde ham væk fra dronningen også? Altså, der var slet ikke grænser. Og jeg kom til at tænke på allerede dengang, og det jo, kan man lige nævne her også nu, når man tænker på de relationer, der har været gennem årene mellem amerikanske præsidenter og britiske premierminister, så er det jo altså store akser. Altså, talte vi om Franklin Roosevelt før, som havde et meget tæt og hjerteligt forhold til Winston Churchill. Lytterne kan jo læse en fantastisk bog, som er skrevet John Meacham, som hedder Franklin and Winston, der handler om deres relation. Kennedy havde et glimrende forhold til Macmillan. Altså, i kølvandet på, at Kennedy havde fået tæsk af Khrusjtjov ved topmødet i juni 61 i Wien, der måtte han lige via London for lige at blive klappet lidt på skulderen af Macmillan, inden han fløj hjem. Ligesådan, 90'erne og starten af 0'erne er selvfølgelig også et godt eksempel. Altså, jo før det også Reagan og Thatcher havde et glimrende forhold i 80'erne. Ja. Men et af de steder, hvor man især kan se også, hvor meget britterne har virkelig været den ivrige lillebror i forhold til amerikanerne, det er jo 90'erne. Mm. Altså Tony Blairs fascination af Bill Clinton i første omgang, det er helt enestående. Altså Blair var som oppositionsleder dybt fascineret af, hvad Clinton havde gjort i 92, rejste derover på alle mulige studieture og tænkte, hvordan kan vi gøre det her, hvordan kan vi reopfinde det noget kriseramte Labour-parti på samme måde, som Clinton havde gjort. Mm. Clinton havde i 92 taget det demokratiske parti og sagt, okay, det går ikke rigtig så godt. Vi er ikke rigtig vind i sejlene. Vi er nødt til at genopfinde os selv. Og så måden, man gjorde det på, var, at man strømlignede kommunikationen, og så i øvrigt gik ind og sagde, nu er vi New Democrats. Mm. Så er det noget nyt hele tiden. Og man kan sige, hvis man skulle være i tvivl om, hvor meget man kopierede det, så kan man bare sige, at det Tony Blair, han så skabte, det blev til New Labour. Og strømligningen af kommunikationen blev også virkelig en til en. Altså, jeg kan huske, jeg i sin tid interviewede ham, der hedder Alistair Campbell, som blev Tony Blairs spindoktor, chefstrategen i hele det her projekt, om at blive en britisk udgave af Clinton. Og han sagde, at det var nærmest ingenting. Altså, de tog der over flere gange, og de havde tæt dialog og så videre, fordi at den her akse, den her centrum-venstre-idé, som de begge to mente at tilhøre, det kan man diskutere, hvor meget de i virkeligheden gjorde nogle af dem, men det er sådan en anden sag. Men der fik du altså virkelig set igen, og de dyrkede også, Blair var meget bevidst om at dyrke det her, ikke? Jeg vil så sige, Clinton har sidenhen distanceret sig noget fra det, fordi at, det viser egentlig, at Blair han mest af alt bare var ude på så meget indflydelse som overhovedet muligt, og ikke var sådan specielt idealistisk drevet, da han så pludselig vendte alt, hvad han havde lavet sammen med Clinton-ryggen, og gik med Bush i stedet for, blandt andet også i tilfældet Irak. Men man kan sige, overordnet set, så er relationen USA-Storbritannien, den er jo belastet voldsomt, også på grund af Brexit i øjeblikket, men har jo været der også før det, altså Obama og Cameron havde heller ikke sådan specielt let ved at finde hinanden. Og det hænger jo sammen med, der er det her gamle citat, man siger, hvis jeg gerne vil ringe til Europa, hvem skal jeg så ringe til? Og i lang tid har det været sådan, at amerikanerne sagde, det er fint, ringe til London, Storbritannien, mægtigt, altid. Og efterhånden som britterne blev mere og mere distanceret i et EU-sammenhæng, og man kunne se fra Obamas side også, jamen det var egentlig nok Merkel, der kørte den europæiske bus Jamen, så begyndte man at orientere sig mod Berlin i stedet for. Ringer til Mutti. Ja, ja, og det... ja, altså, jeg hører overvåget hendes telefon. Ja, men, detaljer. Men det er, jo, altså, det er jo klart, nu hvor britterne så for det første er et stort kaos parlamentarisk, og ikke kan finde ud af, hvad de skal gøre sig selv med Brexit, kombineret med, at de er på vej ud af EU, det gør selvfølgelig også, at det her såkaldte special relationship, det knager noget i kanterne, det må man sige. Men det får lige en mulighed for revival, fordi nu kommer der jo en Trump så til Storbritannien, og det er jo anledning af, at man skal markere en ganske særlig dag, og den dag, den blev sat i gang og markeret af en af de allerstørste præsidenter igennem amerikansk tid, Franklin Delano Roosevelt, med denne her tale til nationen. My fellow Americans, last night, when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the channel in another and greater operation. It has come to pass with success thus far. And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Og dernæst indledte den amerikanske præsident så i en længere bøn for de soldater, som jo netop havde været i gang med, sat i gang med den kæmpe store operation, der hed D-Day. Philip Christian Ulrik, hvordan bliver D-Day markeret i år? Men der er jo store festligheder i Normandiet, hvor alle de allierede nationer mødes til festligholdelse på med par, så vidt jeg husker, er der en lang række krigsskibe, som kommer til at sejle igennem den engelske kanal. Der vil være amerikanske faldskærmssoldater, som vil hoppe ud over Normandiet, som de gjorde for 75 år siden. Altså kort sagt, det er hele pivetøjet, der bliver hævet frem i den her sammenhæng. Men er det stadigvæk en så stor og vigtig dag, som det har været? Det er det jo i den forstand, altså for europæerne vil nok bruge lejligheden til at minde amerikanerne om the special relationship på tværs af Atlanten, ikke kun mellem Storbritannien og USA, men også, altså det er jo noget, som man med jævne mellemrum minder amerikanerne om. Det er the greatest generation, det er det her transatlantiske bånd, som blev bygget af the greatest generation under 2. verdenskrig, at hvor man stod sammen mod et fælles onde. Og der har europæerne jo en interesse i den her omgang til at prøve at smigre Trump og minde amerikanerne om dengang, man ligesom stod sammen mod et fælles onde. Men det er jo, altså i den brede offentlighed, nej, så er D-Day markeringen nok ikke det, folk lige standser op og mindes, i hvert fald ikke i Danmark, men det er altså stadig en rigtig stor begivenhed og bør være noget, der står fremmest i folks bevidsthed. Først på ugen, der var der det, der hedder Memorial Day i USA. Mm. Der var Trump jo i Japan, og der var der så også nogen, der kunne more sig over, at han markerede Memorial Day ved at uddele et stort, hvad hedder det, trofæ til en sumo-kamp i Tokyo. Men det er jo også en meget stor dag i amerikansk sammenhæng. Der er mange mindedage her, men er minderne fra den store krig, den største verdenskrig, 2. verdenskrig, er de ved at være udvisket nu? Ja, det er det jo lidt. Altså, vi står over for nogle udfordringer, så hvor vi måske lidt glemmer det store billede. Hvad er det? Netop læst en bog af en, der Robert Kagan, The Jungle Grows Back, hvor han siger, vi skal huske på, at det er rigtig mange utilfredse med lige nu, de her multilaterale organisationer, FN, EU, hvad ved jeg, det har været med til at holde EU og verden tilbage fra den normale tilstand, som vi faktisk levede i frem til 1900 og, eller frem til 1. og 2. verdenskrig, nemlig at vi konstant var i struben på hinanden. Mm. Den periode, vi har set siden 2. verdenskrig og frem til i dag, det er jo den længste periode, hvor kerneeuropæiske lande ikke har bekriget hinanden. Mm. Man kan jo så bare her på falderæbet, nu er programmet ved at være slut for i dag, jo, men her på falderæbet siger, hvis man alligevel lige sådan tænker som lytter, at det kunne måske være, at man lige skulle få et brush-up på, hvad det egentlig var, der skete dengang for 75 år siden. Så er der jo dels skrevet fremragende bøger, blandt andet af Stephen Ambrose, som har skrevet både den, der hedder D-Day og Efter D-Day. Der er også den film, som mange lytter sikkert kender, der hedder Saving Private Ryan med Tom Hanks i hovedrollen. Og så den serie, som lytterne måske kan huske, at du fremhævede, Lars, i sin tid, som din favorit i vores lille blå bogøvelse, da vi startede som værter på programmet her. Nemlig den, som Steven Spielberg lavede sammen med Tom Hanks, som hedder Band of Brothers, som kom for snart en del år siden, men som vel stadig må siges at være den bedste måde at blive introduceret til D-Day, og hvad det overhovedet går ud på, i hvert fald i en populær kulturel sammenhæng. Fantastisk serie, i øvrigt bygget på bøger også af Ambrose og så videre. Det er i hvert fald det 10 timer godt givet ud, som man siger, men det er altså stadig det bedste sted at starte, hvis man skal lige sådan mindes del af, så start med Band of Brothers. Og man kan starte med det, og man kan også slutte af med det, og det slutter vi så af med i dagens udsendelse. Tak til Philip Christian Ulrik, udenrigsredaktør på kongressen.com, Anders Agner, og jeg siger også tak for nu til tonerne af den fantastiske tv-serie Band of Brothers. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.